Menkkaa mensua moonista mahlaa, namskupojan mielessä aina. Kieli ojossa ojissa kahlaa, yhtä ei osaa aavistaa vain. Valkovuoto vulvan vaara, pientä poikaa hämmentää. Varovasti viiksellä vittuun, sitten lipoo kämmentään. Mikä onkaan maku kumma, karvas vaiko suolainen? Jos ulos tulis palttu tumma, niin ois poika iloinen. Oi miksi luojani kanssain leikit, yllätit kuin nukkuvan. Vain valkovuodon suuhun heitit, kun veren toivoin mä hukkuvan.